NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een nieuwe propagandavideo meldt Hamas de dood van twee Israëlische gijzelaars. Een andere gegijzelde zegt in de video dat de mannen zijn omgekomen door aanvallen van Israël, maar het Israëlische leger weerspreekt dat. De Big Brother Awards voor grootste schenders van privacy en vrijheid zijn weer uitgereikt. De prijzen zijn een initiatief van stichting Bits of Freedom. De publieksprijs is voor demissionair justitieminister Yeshugus, die mensen die onterecht op de terreurlijst staan aan hun lot overlaat. Rijkswaterstaat is in Maastricht begonnen met de bouw van een tweede nooddam. Bijna twee weken geleden brak een dam vanwege hoog water. De nieuwe nooddam wordt gebouwd tussen de kapotte dam en een brug, een eindje verderop. En in heel het land kan het plaatselijk glad zijn vanwege winterse buien. Vooral in het binnenland kan er daardoor een paar centimeter sneeuw blijven liggen. Vanavond en vannacht kunnen ook de wegen bevriezen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Gaat hij het net wel of toch net niet redden? We hebben het natuurlijk over de meest besproken wet van de afgelopen jaren. De Eerste Kamer buist zich namelijk op dit moment over de spreidingswet. Na ruim 2 jaar lobbyen, vergaderen en achterzaaltjes en kamerdebatten op de hoge toon moet staatssecretaris Erik van den Burg de Senaat zien te overtuigen. En het spant erom. Er tekent zich ongeveer een 50-50 verhouding op in de Chambre de Réflexion. De grote vraag is, krijgt van den Burg de verdeelsleutel waar gemeente om schreeuwen of gaat de spreidingswet de boeken in als de bekendste wet die er nooit is gekomen? Die vraag gaan we stellen aan Rutger Grootwassing. Hij is wethouder namens GroenLinks in Amsterdam, maar hij zit hier vooral ook als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en voerde de afgelopen jaren de lobby aan voor deze spreidingswet. De opperlobbyist, mag je wel zeggen, namens de gemeente. Dan hebben we via een straalverbinding, we kunnen hem goed zien, maar hij zit in Emmen, Klaas Buigel. Hij is de fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Westerwolde. En die gemeente kent u, want dat is namelijk dezelfde plaats van de geplaagde Ter Apel. Hij kijkt met grote interesse naar het stemgedrag van zijn eigen partijgenoten. En hier ook in de studio zit Henk Otte. Hij leidde na zijn vertrek bij Forum voor Democratie de groep Otte aan. En was voor de kabinetten Rutte vaak het Ottenpaadje. Die via een kleine meerderheid toch het kabinet aan de meerderheid wist te helpen. U kunt thuis ook mee praten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, meneer Buigel, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe heeft u het debat beluisterd en bekeken vandaag? Nou, vol met spanning. Het ging ook alle kanten op. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen, van het duurt soms ook wel een hele tijd voordat je de politieke dynamiek in zo'n Eerste Kamer snapt. Ja. Want nou ja, als je daar niet zo in thuis bent, dan hoor je eigenlijk ook diverse verhalen wel. En dan denk ik van ja, iedereen heeft wel een beetje gelijk. Maar niemand heeft tot nu toe 100% gelijk. Nee. En ja, en voor mij is natuurlijk als raadslid in Westerwolde en zelf ook inwoner als Ter Apel, het heel erg belangrijk dat in ieder geval de overlast ook opgelost wordt. Want even voor de helderheid, eigenlijk is de spanning zo hoog bij u daar in de gemeente dat u eigenlijk met uw partijgenoten daar zegt, die spreidingswet moet er komen. We moeten nu ontlast worden. En toen ging u natuurlijk even extra goed voor zitten toen uw eigen partijgenoten aan het woord kwamen. Tuurlijk. En toen? Nou, ik was toch wel enigszins blij verrast met de input die ze gaf. Met betrekking tot ook nou ja, waar ze ook tegenaan loopt. En ook de moeilijkheden die ook in deze wet inhouden. En ook, ja, hoe kun je dat best omschrijven? Maar ook dat ook de instroom beperkt wordt. Ja. Dat heeft ze aangegeven. Alleen dat is op dit moment geen onderdeel van deze wet. Dus nee. Hoe het antwoord dan van de staatssecretaris is, ben ik dan heel erg benieuwd naar. Dat begrijp ik. Maar de VVD is in die zin een helemaal spannende partij. Want het is door de Tweede Kamer heen, maar de Tweede Kamer bij monden van uw partijgenoot, de partijleider mevrouw Yeshugus, hebben gevraagd eigenlijk, stop met het verder in behandeling nemen, te controversieel, doe het niet. Ja, en toen kwam daar vandaag iemand aan het woord. Die hield er medespeech, mocht niet geïnterpreteerd worden. Klopt. Meneer Otte, ik ga even naar Henk Otte hier aan tafel. Ja, goedenavond. Ik moet eerst zeggen, ik was daar niet van op de hoogte dat er een medespeech aankwam. U wel? Nee, maar dat is een truc die de VVD wel vaker heeft toegepast. Ook bij de toeslagendebat lieten ze dat door iemand doen die een medespeech hield. En dan is het gebruik dat je niet kan worden geïnterrupeerd. Ik vind het zelf, ik hou niet zo van dit soort trucs. Is het een truc? Zeker. Dat denk ik wel. En de VVD heeft daar wel een handje van. Ik heb het wel vaker dit soort dingen meegemaakt. Dus ja, ik vind je moet met open vizier dat debat ingaan. En dan, ik zou hebben gezegd, als ik de VVD-woordvoerder was, ik heb het debat overigens ook gevolgd vandaag. Ik had gezegd, nou, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Ik zie af van het recht dat u mij niet interrupeert. Want overigens geen recht, maar meer een soort gewoonterecht. Ja, recht, het is meer een soort ritueel. Goed. Ik ga naar Rutger Groot-Wassink toe. Dit was het afgelopen weekend. Was natuurlijk de laatste paar dagen dat u namens de VNG senatoren kon belobbyen. Hoe heeft u dat weekend ingevuld? Nou, ik denk dat het meeste lobbywerk daarvoor al heeft plaatsgevonden. Het is overigens niet alleen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook de provincies, het Veiligheidsberaad. Eigenlijk moet je natuurlijk constateren dat zo ongeveer heel bestuurlijk Nederland zegt, jongens, laten we dit nou alsjeblieft gewoon gaan doen. Ja. Want we zien dat een derde van de gemeenten vangt eigenlijk geen asielzoekers op. Als we de opvang van asielzoekers eerlijk spreiden, betekent het niet alleen kleinschaligere opvang, maar betekent ook dat we juist plekken zoals Ter Apel kunnen ontlasten. Eigenlijk is dat natuurlijk gewoon heel eerlijk. En het is dus het meest verstandige ding om te doen. En laten we daar ook gewoon glashelder over zijn. Ik heb namens de VNG, ik meen op 24 augustus 2022... een overeenkomst gesloten met onder andere de heer Van den Burg, staatssecretaris asiel en migratie, dat die wel wet er op 1 januari 2023 zou zijn. Dus het duurt wel echt lang, hè. Kijk, we moeten gewoon in Nederland. En ik snap alle discussies over instroom. Ik vind daar van alles van, maar daar gaat deze wet natuurlijk helemaal niet over, zoals net mijn collega ook al aangaf. Deze wet gaat over hoe kun je nou de opvang van asielzoekers eerlijk spreiden over het land. En dat is gewoon het meest verstandige ding om te doen. We hebben een verdeelsleutel voor de huisvesting van statushouders. Dat we ook een verdeelsleutel gaan hebben voor de opvang is gewoon eerlijk. Je maakt kleinschaligheid mogelijk. Die is niet alleen voor de mensen die hier naartoe komen beter, maar ook voor gemeenten. Omdat je dan kun je gewoon rekening houden met de draagkracht van gemeenten. Dus eigenlijk vind ik het een bloody shame dat deze wet er nog steeds niet is. Heel veel gemeenten hebben zich vlak voor het kerstreces weer in allerlei bochten gewrongen om toch weer extra opvang te realiseren, zodat we Ter Apel daarmee konden ontlasten. We moeten echt af van dit jojo-beleid. Ja. Meneer Otter, waarom eigenlijk, als het niet over de instroom gaat, waarom zou je eigenlijk tegen zijn? Nou, ik zit er vrij genuanceerd in. Ik kan wel enigszins meegaan in dat argument van de spreiding en ook de situatie in Ter Apel te ontlasten. Maar dit is natuurlijk niet de oplossing. Kijk, wat Erik van den Burg eigenlijk doet, ik ken hem goed. Hij ken hem ook vanuit de Senaat. Een prettige man verder. Maar ik heb bij hem een soort beeld van een soort ijverige loodgieter. Dat er is een lekkage in de badkamer. En loodgieter van den Burg die komt langs en die zegt, nou, ik zet niet de hoofdkraan dicht. Nee, ik zorg dat u ook nog een lekkage krijgt in de keuken, in de slaapkamer en in de woonkamer. Dat is namelijk solidair. Dan hebben we overal lekkage. En dan heeft u het niet alleen in de keuken. Nou, dat is natuurlijk. Je kan ook zeggen, je moet de hoofdkraan enorm in Ter Apel en verdelen de lekkage wat. Ja, maar je moet ook die instroom natuurlijk stoppen. Dus je begint met. Mijn punt is, als u de conclusie deelt, en het lijkt me ingewikkeld om dat niet te delen, namelijk dat deze wet niet gaat over de instroom. Nee, maar die heeft wel consequenties voor de instroom. En dat is natuurlijk ook wat vandaag in het debat heel erg door de tegenstanders werd benadrukt. Van als je dit is een typisch Nederlandse benadering. We hebben een probleem. We gaan niet de oorzaak van het probleem aanpakken. Nee, we gaan heel erg micromanagement over de uitvoering van het probleem discussiëren. En allemaal hele ingewikkelde polderproceduretjes. Maar het probleem wordt daarmee niet opgelost. Dus komen ze direct op. Wat het probleem dat dan is? Dat is toch wel een ja, het is een beetje symptoombestrijding. Ik ga u echt beide even onderbreken. U krijgt ruim de tijd om alsnog te reageren. Want naast mij zit op mijn groot plezier politiek redacteur Thijs Hoek. Die heeft het debat net als jullie ook gevolgd. We willen het even toch wat hoogtepunten dan wel dieptepunten uithalen. Ja, goedenavond Martijn. Thijs, en laten we wel meteen ook even zeggen, want op dit moment zijn er wat kleinere partijen aan het woord, maar het echte weten of het wel of niet gaat lukken, moeten we nog een weekje wachten. Ja, zeker natuurlijk omdat het afwacht is op eventuele dissidenten bij BBB en VVD. We hebben nu natuurlijk, ja, je noemde het al, de VVD-spreker mevrouw Kaljauw, die had haar minute speech, dus überhaupt geen interrupties. Bij de BBB hoorden we een stuk meer interrupties. We hoorden ook wel hoe de heer Griffioen, de woordvoerder asiel, op dat vlak erover dacht. Maar ja, die andere 15, ja, we kunnen natuurlijk niet in hun hoofd kijken. Dus we behoren straks de bijdrage van OPNL en 50+. de twee inpitters waar het een beetje om gaat. Maar ja, het echt weten, dat gebeurt echt pas bij die stemming over 8 dagen. Henk Otte, je hebt vandaag niet stilgezet, je hebt het debat gevolgd en ook hier en daar wat geappt en gebeld eigenlijk. Heeft u enig inzicht in waar er misschien verdeeld gestemd gaat worden? Ja, ik denk bij de VVD. En wat ik ervan begrijp, ik heb ook wat mensen gesproken, zijn die kleinere partijen toch niet echt actief benaderd door het kabinet. Nou, dat wil zeggen dat men toch vrij zeker van de zaak is. Dus wat ik voorspel is dat de VVD gesplitst gaat stemmen. Dus er komt natuurlijk een hoofdelijke stemming. En ik zie wel een aantal VVD-senatoren voor de spreidingswet stemmen. Ik heb ook wel een paar namen in mijn hoofd van wat ik denk, nou, dat zijn nou echt mensen die zullen er wel voor gaan stemmen. Zoals iemand als Henk-Jan Meijer. Dat is toch een vrij bestuurlijk ingestelde... Maar heeft u dat in uw eigen hoofd zelf gedacht of heeft u meneer Meijer gesproken? Nee, ik heb dat natuurlijk 4 jaar rondgelopen, dus ik kan hem denk ik redelijk goed inschatten. Die man is heel lang burgemeester geweest van Zwolle, van alle tijdelijke burgemeesters, overal burgemeester geweest. Die is altijd heel bestuurlijk ingesteld. Nou, dat is nou iemand waarvan ik meteen dacht, die zal wel voor gaan stemmen. Want je ziet ook al die VVD-burgemeesters nu zeggen stem voor, stem voor. Nou, daar is hij denk ik bijvoorbeeld... Dat is nou de eerste die ik dacht, die zal wel voorstemmen. Ja. En bijvoorbeeld Koen Petersen, de boezemvriend van Mark Rutte... die zal natuurlijk ook zijn maat misschien niet willen laten zakken in de laatste maanden. Dus ik denk dat de VVD wel... Dat krijg ik ook te horen, ook als ik met bijvoorbeeld iemand als Marten van Rooyen... die heb ik nog gesproken kort geleden... En die zegt ook, ja, ze zitten mij niet te benaderen. Dus ze hebben het blijkbaar op een andere manier opgelost. Ja, misschien goed om daar even op in te haken. Wij hebben natuurlijk ook contact gehad met 50PLUS vandaag nog. En de tussenstand op basis van 50PLUS is... ze weten het echt nog niet. Morten van Rooyen zit nog in gewetensvroeging... Ja, of in ieder geval in grote twijfel. Ja. En we hebben natuurlijk ook wat contact over de inbreng van 50PLUS gehad... die nog gaat komen vanavond. Ik heb begrepen dat Morten van Rooyen het wel een serieuze poging vindt... om het vraagstuk te managen, de spreidingswet. Maar toch ook wel echt veel kritiek heeft op de details van de wet. Hij noemt het ook wel Haags denken, dat er ook onlogisch is. Dus ja, dat sitting on the fence, zeggen de Engelsen dan. Dus de nacht van Rooyen kunnen we nog niet helemaal uitsluiten. Wat voor de rest opviel, en wellicht heb jij er meer informatie over... is dat je in die zin, in ieder geval in woorden... gedroegen ze zich wel echt als senatoren. Dus het waren echt volgens mij echt inhoudelijke vragen... die aan de staatssecretaris werden gesteld. Ik heb weinig echt principiële grenzen getrokken. Ik ben principieel tegen het... verplicht stellen van opnemen van statushouder. Ik denk dat gezien de ideologische lading die dit debat in de Tweede Kamer heeft en in de maatschappij, denk ik dat we best tevreden mogen zijn over de mate van reflectie die we vandaag gezien hebben. Wat me helemaal, ja, die wil ik toch even uitlichten. De senator Peter Nicolai van de Partij voor de Dieren. Nou ja, misschien als ik jou nu had gevraagd, noem 1 partij die sowieso voor die spreidingswet gaat stemmen, had je misschien wel de Partij voor de Dieren gezegd. Maar ik luisterde hem bijna met een half oor, omdat je denkt, nou, die zit in het voorvakje. Ja. En wat volgde was eigenlijk een heel kritisch verhaal. Niet inhoudelijk over migratie, maar over de juridische kanten van die spreidingswet. Over de kritiek van de Raad van State. En over juridische beperkingen die hij toch in de kwaliteit ziet. Peter Nicolai is een van de allerbeste senatoren die we hebben. Ik heb ook altijd heel veel met hem samengewerkt, ook heel prettig. Die man is inhoudelijk ontzettend goed. Is hoogleraar bestuursrecht, echt... Ik ging altijd op het puntje van mijn stoel zitten als hij iets te berden bracht. Hij heeft ook met de tijdelijke wet, spoedwet COVID, ook hele goede argumenten toen aangevoerd waarom dat allemaal niet kon, et cetera. Dus dat is misschien nieuw dan voor hier, maar ik ben die kwaliteit van hem gewend. Ik moet ook zeggen, ik zal het ook te volgen. Dat was ook best verrassend, want het kwam echt aan het einde van zijn betoog. En daar werd ik dermate juridische kritische noten gekraakt. Dat was echt nog wel. Daar moet Van den Burg echt met goede antwoorden gaan komen. Nou, en het ingewikkelde daarvan is ook dat hij dan morgen 2 flanken moet gaan afdekken. Want hij moet echt... Kijk, Partij voor de Dieren is ook gewoon echt nodig voor de steun van die spreidingswet. Boris Dietrich van D66 vroeg Nicolai heel specifiek... bent u wel zeker van uw stem? Hij zei nee. Ik laat ruimte voor beide gedachten in mijn hoofd. Dus hij zal de juridische vragen van de Partij voor de Dieren af moeten dekken. En natuurlijk ook die VWD. BBW-twijfelaars moeten bedienen. Dus het wordt geen makkelijke dag. Het ligt helemaal open nog. Dan is er nog iets heel bijzonders, want het is natuurlijk een dag waar natuurlijk enorm veel over migratie werd gesproken. En er kwam er ook nog een rapport uit, wat eigenlijk eind vorig jaar al zou moeten komen. Van Zwol. Exact. Ja. Wat ik een spannend zie, dat is een staatscommissie. Ja. Voor de politieke liefhebber gevuld met toch topzware mensen van over de hele politieke spectrum, van PvdA tot Marco Pastors van Leefbaar, Paul Scheffer, noem het allemaal op. Van Zwol is oud topambtenaar onder andere van Algemene Zaken. CDA-ideoloog ook. CDA-ideoloog. Die kwam vandaag naar buiten, uitgerekend op deze dag ook. En neem ons even mee naar de belangrijkste hoogtepunten. Ja, ja, politiek toeval bestaat dus kennelijk. En vandaag was daar inderdaad de conclusie. Ze hebben anderhalf jaar lang gepraat, vergaderd. En 407 pagina's zijn het gevolg daarvan. En de conclusie is eigenlijk dat Den Haag zich gewoon actief moet inzetten om de bevolkingsgroei af te remmen. Anders kunnen we de bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen die hier woont niet meer garanderen. Ja, de commissie stelt voor de bevolking in 2050 tot 19 à 20 miljoen te laten groeien. Terwijl sommige voorspellingen ook van 23 miljoen uitgaan. Dus dan moet er wel echt iets veranderen in het beleid. En dus moet naar alle vormen van migratie gekeken worden. Arbeid, liefde, asiel, studie. Het moet allemaal kunnen volgens de staatscommissie. Maar wel in mindere mate. Ja, de titel spreekt voor zich. Gematigde groei, daar pleit de regenboogcoalitie van Richard van Zwol voor. Ja, Rutger Grootwassink, het is interessant. De samenstelling van de commissie is interessant. De conclusies zijn interessant. Laat ik even de midden de kwalificering daarvan. Want er staat inderdaad, het kan oplopen tot 23 miljoen... maar de commissie spreekt ook zijn voorkeur uit voor die 19 miljoen. En die zegt daarmee, die gestage groei kan je en de welvaart in orde houden... en de vacatures vullen en overspoel je eigenlijk niet het land... waardoor je, nou ja, qua onderwijs, qua zorg... in de knel komt. Nee, maar kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat dit rapport er ligt. Ik denk dat we er allemaal naar uitgekeken hebben. We krijgen overigens ook nog een fundamentele heroriëntatie op asiel en migratie. Hè. Die was ook al beloofd eind vorig jaar. Daar kijk ik ook nog enorm naar uit van een andere topambtenaar. Maar wat vind je van de conclusies? Nou, ik vind die conclusies eigenlijk heel logisch. Want ik wilde net, toen de heer Otte het had over instroom... wilde ik eigenlijk direct reageren. Omdat als je kijkt naar het migratiesaldo in Nederland... Dan moet je gewoon de verschillende stromen heel erg uit elkaar halen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar arbeidsmigratie... Ja, dan heb je het echt over substantieel grotere stromen dan bijvoorbeeld asiel. Arbeidsmigrant is ongeveer 800.000 mensen per jaar. Nou, ik zie deze mensen bijvoorbeeld in de daklozenopvang. Hè? De voormalige arbeidsmigranten die hun huisvesting verliezen... en uiteindelijk bij ons in de daklozenopvang terechtkomen. Dus dat we met elkaar grip moeten krijgen op migratie... vind ik helemaal niet raar. Ik vind zeker, bijvoorbeeld als het gaat over de internationale... van het onderwijs en arbeidsmigratie. Waar je volgens mij naar moet kijken is... wat is nou beïnvloedbaar en op welke manier? En je ziet dat asiel een relatief klein gedeelte is... van de totale migratieinstroom. Dus de vraag is, dat is natuurlijk best interessant... Hè? Politiek gezien gaat de discussie eigenlijk alleen maar over asiel. Hè? De spreidingswet, nou, de hele feest waar we het nu over hebben. Terwijl wat ik zo fijn vind aan dit rapport... is dat het ook heel nadrukkelijk zegt... misschien moeten we wel toe naar een andere economie... waar minder plek is voor slachthuizen, postorder. Omdat die arbeidsmigratie uiteindelijk de grootste migratie is. Dat is interessant. Ik kom bij u, maar toch is interessant is... het was toch... decennia lang was het toch... ga niet een getal noemen wat over migratie gaat. En nu, nee, maar even, ik hoor u nu een warme bewoording. Goed, het rapport er is, u vindt de conclusies interessant... hier heeft u ook al warm. Maar er staan nu getallen in, dat is toch nieuw. Maar tegelijkertijd heeft Van Zwol ook gezegd... pin ons nou niet vast op getal en neem het op bandbreedtes. Nee, maar misschien als ik het heel even afgelopen... Ik kom bij u na. Nee, kijk, volgens mij, het probleem is als je bijvoorbeeld hebt over de instroom van asiel... dat je dat dan op een vast getal pint... waardoor iedereen die daar dan net boven zit pech heeft. Dat werkt natuurlijk. Niet. Dat we met elkaar na moeten denken over hoe kunnen we migratie, wat gewoon een verschijnsel is, wat er altijd geweest is, hoe kunnen we dat goed met elkaar oplossen? Dat vind ik heel goed. En dat we dus zeker naar die arbeidsmigratiekant kijken en dat we af moeten van de uitbuiting van allerlei mensen, lijkt mij heel verstandig. Goed. Ik dank in ieder geval Thijs Hoek even voor het nieuwsoverzicht. Ik kom bij u, meneer Otte, maar ik ga eerst naar meneer Beugel. Meneer Beugel, daar bent u. Even voor u zelf, hè. U bent natuurlijk een hartstochtelijk voorstander van die spreidingswet. Simpelweg omdat het gewoon niet meer te doen is in die gemeente Ter Apel. Nou, mag ik dat even corrigeren? Ja, hartstochtelijk vind ik toch iets anders. Ik ben voorstander van, van deze wet omdat ik een inwoner ben van Ter Apel. En ik zie dat dit een van de radertjes in het uurwerk is... om het te verbeteren voor mijn dorp. Maar dat ik echt hartstochtelijk voor deze wet ben... dat wil ik toch even corrigeren. Want ik zie er zelf ook wel een bepaalde dingen in... van, goh, dit had ik anders gedaan of verbeterd. Onder andere iets qua draagvlakverbetering. En draagvlakverbetering is gewoon een oplossing vinden... voor de overlastgevers. Ja. Maar ik wil toch even van u... U moet natuurlijk ook nu in scenario's denken. Volgende week weten we het. Wordt u wel of niet aangenomen? Wat betekent het voor u in uw gemeente... als hij niet wordt aangenomen? Heeft u daar een idee van? Dan is de teleurstelling heel erg groot. En dan denk ik dat er heel veel terapels ook zeggen van... ja, laten we alsjeblieft stoppen met de opvang in ons dorp. Want op een gegeven moment, het kan niet zo zijn dat... 1 of 2 dorpen in Nederland de volledige laag van overlast ontvangen. En daarom vind ik die wet dan wel weer goed. Dat je in ieder geval de asielzoekers gelijkmatig evenredig over Nederland kunt verdelen. Maar u zegt eigenlijk, daarmee, corrigeer me nogmaals als ik ongelijk heb... dat u daarmee vreest dat de hele solidariteit, het draagvlak... voor de hele opvang in het geding komt. Klopt. Dat merk ik nu al wel aan de sfeer in het dorp de laatste maanden. En Kotte? Nou, ik weet niet of Klaas ook op Twitter... de fractievoorzitter van de VVD van de gemeente Kranendonk heeft gezien... waar Budel onder valt, wat is dus een soort tweede Ter Apel dreigt te worden. Die heeft heel duidelijk uitgelegd waarom hij tegen de spreidingswet is. Dus er wordt blijkbaar ook binnen de... lokale VVD nog wel verschillend over gedacht, denk ik. Heeft u contact gehad met Jordi Drieman? Gaat het om? Ja, dat was hem, ja. Meneer Buijgel, heeft u daar contact mee gehad? Op dit moment gisteren niet. Ik heb wel de tweet voorbij zien komen. En eigenlijk zitten we erop wel op één lijn in. Alleen met een kleine nuanceverschil dat ik nog net de twijfel voor deze wet heb. Omdat ik gewoon het zie als een van de oplossingen. Ik moet even voorstellen. Dat zijn en natuurlijk, dat klopt dat binnen onze VVD dat daar heel verschillend over gedacht wordt. Rutger Otvassing, dat is natuurlijk wel even, als je nu druk bezig bent met die opvang. Natuurlijk als wat hier wordt gezegd, dat misschien de draagvlak al überhaupt onder de opvang wegvalt daar. Ja, maar dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Kijk, ik herinner me nog beelden, ik geloof dat het Oranje was... waarin toch op een relatief kleine gemeenschap... een hele grote groep mensen werd opgevangen. Ter Apel vangt 2000 mensen. De afspraken met Erik van den Burg is... dat Ter Apel 2000 mensen opvangt. Dat is echt veel, hè? Nee, maar even wil ik toch wel eventjes op reageren. Maar misschien als ik het heel even af mag maken... Want dan kom ik daarna bij u, meneer Buijgel. In een stad als Amsterdam is dat gewoon wat anders, hè? Kijk, waar het om gaat is dat met een spreidingswet... maak je ook kleinschaligere opvang mogelijk. En dat betekent dus dat ook gemeenten... die een relatief kleinere draagkracht hebben... Relatief kleinere opvang krijgen... Ik denk dat dat zinvol is, omdat het voor de mensen die hier naartoe komen beter is. En ook voor gemeenten beter is. Dus ik vind juist de kleinschaligheid een groot winstpunt van de spreidingswet. Maar laat ik meneer Buijgel, er loopt nog iets pikants naast. Of pikants niet eens een goede woord eigenlijk. Er is namelijk een rechtszaak gaande. En die loopt echt van de gemeente tegenover het AZC. En dat gaat om de afspraak dat er niet meer dan 2000 mogen zijn. Klopt. Maar je hebt dus een scenario, want daar moeten we toch even in denken. Het scenario, zeggen we dat de spreidingswet niet wordt aangenomen. Maar de gemeente wel de zaak wint... van het AZC en het AZC dus niet meer dan, zoals afgesproken, 2000 plekken mag vullen. Dan mag de staatssecretaris dan wel het COA aan een oplossing werken... dat ze eventueel een plan B hebben. Maar is er een plan B? Dat is de instroom beperken. Dat is een mogelijkheid, maar in ieder geval op het moment dat je merkt... dat de instroom de volgende dag te hoog is... en de gemiddelde instroom is gewoon 150 personen per dag... dat je dan iets van een jaarbeurs, een RAI, ter beschikbaar stelt... of iets van een militaire kazerne. Maar in ieder geval niet meer in Ter Apel. Voor Ter Apel is 2000 gewoon bepaald. Meneer Buijgel, we kunnen dit meteen aan de lokale burgemeester van Amsterdam vragen. Heeft u de RAI een optie genomen, meneer Groot-Wassink? Nee, dat hebben we niet een optie genomen. Zou ik maar doen als een plan B nodig is? Nou, kijk, volgens mij... opvang is allereerst een rijkstaak. Volgens mij werken gemeenten keihard om te zorgen... dat door gemeenten goed wordt uitgevoerd. Jammer genoeg doen niet alle gemeenten dat. Nee. En ik wil toch ook nog even meneer Otte wel corrigeren. Want het is makkelijk gezegd, hè, plan A is instroomdicht. Maar voordat wij dat geregeld hebben... Hè, voordat je de grenzen bewaakt hebt... voordat je Europese regels hebt veranderd... daar zijn we nog wel even hier. Nou, Frankrijk heeft een hele strenge migratiewet afgekondigd. Nee, zeker. Maar die veilige landen... Die zijn door allerlei landen gekomen. Zeker. De inwilligingspercentages zijn hier 85%. Die zijn in andere EU-landen 50% of lager. Nee, maar er zijn natuurlijk best heel veel quick fixes die je kan doen. Even elkaar laten uitpraten. Dit klinkt allemaal heel leuk. Maar het is gewoon niet zo dat als je nu zegt... de grens gaat dicht, dat die dan dicht is. Nogmaals, wij verschillen denk ik van mening over de mate waarin we instroom willen beperken of niet. Waar het om gaat is en waar de spreidingswet in essentie om gaat... en daarom was ik ook heel blij met bijvoorbeeld de oproep van heel veel Groningse burgemeesters... als mensen hier zijn, hebben we gewoon de plicht om ze menselijk op te vangen. We hebben het gewoon over mensen, hè. We hadden het net over lekkage. We hebben het gewoon over mensen. Als die hier zijn, hebben we ze menswaardig op te vangen. Hoe doe je dat? Op een manier dat alle gemeenten daaraan bijdragen en dat zoveel gemeenten zich aan die verantwoordelijkheid onttrekken. Ja, ik vind dat dus niet kunnen. En natuurlijk, ik denk dat onze staatssecretaris, onze zeer gewaardeerde staatssecretaris, heus bezig is met een plan B. Want u heeft helemaal gelijk. Als Ter Apel de rechtszaak wint en de spreidingswet haalt het niet, hebben we echt een probleem. Meneer Bijgel, ik zie uw hand. Ja, ik dat betekent wil toch voor de luisteraar dat hij zijn hand opsteekt. Ja, dank u wel. Ik wil toch ook even reageren op de instroom. Ons buurland, Duitsland, voert op dit moment al strengere controles in aan de grens van Oostenrijk en Polen. Wij kunnen best, en dat kan binnen een week geregeld worden, ad hoc marechaussee inzetten, douanepersoneel inzetten voor steekcontroles. Dat hoef je niet de hele dag te zijn, maar gewoon onregelmatig af en toe controleren. Dan zie je gewoon wat voor auto's er uit Bulgarije aankomen. Die kun je aanhouden. Bepaalde witte busjes, bestelbusjes kun je aanhouden. Ja, maar zolang wij allerlei mensenrechten niet hebben opgezegd... Eén seconde, ik blijf even meneer Buigel. Meneer Buigel, u voelt zich ook in de steek gelaten. Dit wordt nu met een wet geprobeerd, eigenlijk een soort afgedwongen loyaliteit en solidariteit. Maar als dat niet gebeurt, bent u de klos. Klopt. En met uw gemeente. Ja. Maar dat betekent ook dat u zich wellicht in de steek voelt gelaten door uw eigen partijgenoten. Als die wet niet wordt aangenomen, mede door uw eigen partij, bent u dan over een week nog wel lid van uw eigen VVD? Dat is een hele moeilijke vraag. U twijfelt dus? Want ik ben ooit lid geworden om het feit van, nou ja, je wilde het. Er waren allerlei planologische veranderingen in ons centrum. Op het gebied van straten opbreken en dergelijke. En centrumontwikkeling. Daardoor ben je lid geworden. Ik heb nog 18 seconden tot het nieuws. Kunt u het nog even bekendmaken? Dan hou ik gewoon de spanning erin. Dan kan ik gewoon geen garantie. Meneer Buijgel, ga direct na het nieuws en de reclame vertellen of hij nog lid is van de VVD over een week. U hoort het zo meteen in Wenen, Haagse Lobby. Te gast zijn Rutger Grootwassing, Klaas Buijgel en Henk Otte. Tot zometeen. NPO Radio 1 Podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van AVROTROS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning?

Ga je erover schrijven. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Het programma voor het spel in de knikkers in Politiek Den Haag. Nou, als er iets een spel in de knikkers is, het wel de spreidingswet. Het is een... gaat het net wel, gaat het niet lukken? De belangrijke situatie is eigenlijk dat het 50-50 lijkt te zijn. En dan komen ook die hele kleine partijtjes komen dan ineens in beeld. Die kunnen letterlijk doorslaggevend zijn. We bespreken het wel of niet doorgaan van die spreidingswet, wat daar de mogelijke consequenties zijn, tot en met zelfs wat het kan betekenen voor de vier formerende partijen op dit moment. En doen we met Rutger Groot. Hij is wethouder in Amsterdam, maar hij zit hier ook vooral als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En deze vereniging is een hartstochtelijk voorstander van die spreidingswet. Die vinden dat die er moet komen. Iemand die wel voorstander, maar niet hartstochtelijk, heeft hij mij het eerste 9:30 even gecorrigeerd, is Klaas Buigel. Hij is fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Westerwolde. En die kent u natuurlijk vooral ook, omdat daarbij hoort de gemeente Ter Apel. En daar is dat enorme grote centrum, waar op dit moment eigenlijk de spanning oploopt, waar zelfs de veiligheid en de gezondheid niet meer gewaarborgd op dit moment kan worden. We hebben hier ook in de studio te zitten Henk Otte. Hij leidde na zijn vertrek bij Forum voor Democratie de Groep Otte. En was voor de kabinetten Rutte vaak het Otte-paadje. En dat betekent dat hij als relatief kleine fractie soms toch het kabinet aan een meerderheid kon helpen. Maar voordat we daar aankomen, gaan we eerst meneer Buigel. Want u heeft eigenlijk heel slim een paar extra minuten bedenktijd eigenlijk bij mij opgehaald. Vlak voor het nieuws en reclame vroeg ik u. Wat doet u nou als nou volgende week, want dan pas weten we het, toch blijkt dat mede door uw eigen partijgenoten, de VVD, die spreidingswet er niet komt. Het is een principiële zaak ook. En toen vroeg ik u vlak voor het nieuws, betekent dat misschien het einde van uw partijlidmaatschap? En toen zei u, dat overweeg ik. Laten we het eerst de stemming afwachten. En ik denk dat de VVD uiteindelijk toch wel de juiste keuzes maakt. En ik denk, ik ga ook voor een unanieme stem. Dus ik ga er niet vanuit dat er verdeeld gestemd wordt, zoals de heer Rotten net zei. Maar u zult ook, dat ook partijgenoten u bellen. Want u bent en partijgenoot en u weet er alles van, want u woont en werkt daar en weet er alles van als gemeente gaan zitten. Heeft u dan inderdaad signalen dat ze unaniem voor de spreidingswet gaan stemmen? Daar ga ik gewoon vanuit. Maar is dat iets wat u heel graag wil? Heeft u daar mensen partijgenoten over gesproken? Dat is een beetje wishful thinking van mijzelf. Oké. Maar ik heb wel regelmatig contact met Den Haag. Zowel met de Tweede Kamer als ook met mevrouw Kaljou heb ik contact gehad. Dus, maar... Ja, maar u spreekt ze allemaal. Ik zag u op de foto op Instagram met mevrouw Jezielges. U spreekt volgens mij de komende dagen ook nog mensen van de Senaat. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dus u blijft. Maar bij ik denk niet dat het dreigen van mijn lidmaatschap hun overtuigt. Ik denk dat in een debat moet je met goede argumenten komen. En als het moment dat ik moet dreigen met het beëindigen van mijn lidmaatschap, dan zijn we denk ik op de verkeerde weg. Oké, dus u wilt er niet mee dreigen, maar het is toch een serieuze optie? Het is een optie. Goed, dan je hebt natuurlijk best kans dat wat in de Tweede Kamer gebeurd is met die motie om de Eerste Kamer onder druk te zetten over de spreidingswet, dat was natuurlijk, dat heeft denk ik averechts uitgepakt. Dus in die zin kan ik wel in meegaan dat dat tot gevolg heeft dat de VVD misschien juist voorstemt, inderdaad. Dat vond ik niet zo'n hele slimme zet van de VVD in de Tweede Kamer om dat te doen en te zeggen, de Eerste Kamer moet dit en dat. Dat trekken de senatoren slecht. In dat kader, ik zat er de column van Wouter de Winter. Die staat dan morgen in de krant, maar die komt dan op maandag al los. Wouter de Winter, de politiek commentator van de Telegraaf. Ik ga niet de hele column voorlezen, daar moet je de krant maar verkopen of iets downloaden. Maar ik wil twee alinea's toch even met jullie delen. De laatste twee luiden als volgt. Mochten de senaatsfractie van de VVD en BBB deels voor de wet stemmen, dan geeft dat ook aan de rest van het de formerende viertal een belangrijk signaal voor de toekomst. In de Tweede Kamer zijn de partijen immers tegen. Wanneer er snel een coalitie komt, kan die het laten ingaan van de wet wellicht nog belemmeren. Maar als nu al niet op de steun van de eigen senatoren kan worden gebouwd, hoe moet het dan met ingrijpende wetsvoorstellen die de Wilders-combinatie straks door het parlement zou willen loodsen? Meneer Otte? Ja, dat lijkt me een terechte constatering. Die Eerste Kamer is natuurlijk net gekozen, vrij recent. En op de piek van de BBB-beweging, toen Van der Plas was toen helemaal juf van het. Dus die zijn met 16 zetels heel groot daar. En dat blijft de komende 3 jaar blijft dat ook zo. Dus welke coalitie er ook komt, er zal toch met die Eerste Kamer gedeeld moeten worden. Dus de BBB is natuurlijk de troefkaart, is de 16 zetels van de BBB als grootste fractie in de Eerste Kamer. Meneer Bijgel? Ja, ik wilde toch even de nuance maken voor de sfeer in de Eerste Kamer van de VVD. Je wordt iedere keer aangegeven van de VVD is moordens tegen de spreidingswet. In ons eigen verkiezingsprogramma staat wel een evenredige verdeling over Nederland in combinatie met instroombeperking. Dus dat is toch een hele andere nuance in mijn optiek. Ik zit toch nog even naar die provincie kijken. Dat komt bij u, meneer Grootwassing. Er staat een mooi kaartje. En daar kan je dus eigenlijk per provincie zien in percentage in hoeverre ze dus hun verantwoordelijkheid nemen, zou ik zo maar zeggen. Even. Om even aan te geven, een provincie als Groningen pakt zijn 100% verantwoordelijkheid. Drenthe ook. Drenthe ook. Ja. Maar er vallen er twee op, als in die lappen dat aan hun laars of zijn niet loyaal. Of nou ja, geef er maar een naam aan. In ieder geval waar de helft gewoon niet meedoet. En dat zijn de provincies Utrecht, die verraste mij. Maar ook Noord-Holland met 48%. Ja. Dat zijn, ja, u bent zelf wethouder in Noord-Holland. Nee, maar kijk, het gaat uiteindelijk dan over verdeelsleutels. Hè? Dus dan zie je dat Zuid-Holland ook eigenlijk onderperformt. Dus Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Maar de verdeelsleutel ook in de spreidingswet is net als de huisvesting gekoppeld aan ook inwonertal. Hè? Nee, maar dat moet absoluut beter. En daarom is die spreidingswet ook zo van belang. Omdat hoe kan dat? Hoe verklaart u dit? Want u bent met al die mensen in gesprek namens de VNG. Waarom zijn deze twee provincies? Nee, kijk, het is niet zo dat je als VNG zomaar een gemeente op kunt bellen en zeggen, hey, je moet nu even dit doen. Hè? Dat is natuurlijk niet hoe de VNG werkt. Dat niet, maar nee, je weet maar, wel kijk, hoe het wel werkt. Dan moet gewoon bellen om even te zeggen. We constateren met elkaar dat een derde van de gemeente eigenlijk geen opvang realiseert. En dat dus niet kan. Daarom is de VNG zo enorm voor die wet. Wat je dus ziet, is dat de gemeentes waar veel GroenLinks, PvdA, D66 wordt gestemd, daar zijn relatief weinig AZC's. Dus als je dan een verdeelsleutel wil, zeg dan de wijken waar GroenLinks, D66, PvdA de meerderheid heeft, daar gaan we nu drie keer zoveel AZC's neerzetten om Ter Apel te ontlasten. Dat lijkt me een veel betere verdeelsleutel. Ook, zegt meneer Grootwassing, put your money where your mouth is. U wilt meer instroom. 80% van Nederland wil dat niet. Ik wil dat ook niet. De commissie van Zwol zegt ook, 19 miljoen, dat kunnen we maar 40.000, 50.000 mensen per jaar maximaal instroom hebben. Pieter Omtzigt net ook nog opgewezen. Maar doe dat dan bij de mensen die daarvoor zijn. Ik snap dat dit allemaal. Ik snap dat dit allemaal lollig is. Maar ik heb natuurlijk helemaal niet gezegd dat ik zo voor meer instroom ben. Dat is natuurlijk gewoon flauwekul. Overigens is in Groningen GroenLinks gewoon de grootste partij. En zo zijn er een heleboel steden. Dus uw verhaal, uw verhaal klopt niet. Want er zijn tal van gemeenten waar veel wordt opgevangen. Het probleem is nou juist dat als je naar die verdeelsystematiek kijkt, er heel veel gemeenten zijn die veel meer op zouden moeten vangen. Die veel meer opvangen dan dat ze zouden moeten als je het eerlijk verdeelt. En dit gaat uiteindelijk over spreiding. En over dat nationale taak door iedereen wordt gedeeld. En dan kun je dat gewoon met elkaar op een hele redelijke manier doen. En dan hebben we dus niet de situatie zoals we nu hebben, dat Groningen en Drenthe. En want mind you, en maar één ding, het zijn over het algemeen ook de wat minder draagkrachtige gemeenten die de grootste bijdrage leveren. Ik vind dit gewoon, en als VNG vinden we het gewoon, een zaak van solidariteit. Dat je dat met elkaar eerlijk deelt. Maar even mag ik dit punt, meneer Otter. Het zijn wel totaal gaan naar 342 gemeenten die niets tot en met te weinig doen. Even als je het 185, dus van die 342, doen niet aan opvang. Gewoon nul. Ja. Vindt u dat verdedigbaar? Nee, dat is helemaal niet verdedigbaar. Kijk, dus wat ik zeg, de gemeente Bloemendaal, waar de meeste draagkracht van Nederland is, en ook veel D66-stemmers, daar doet men niks. Maar men weet wel heel bevoogdend te zeggen, nee, die mensen moeten naar Ter Apel. En u moet niet zo moeilijk doen in Ter Apel. Het is natuurlijk eigenlijk heel elitair. Dus ik ben wel voor spreiding. En ik ben ook niet per se tegen immigratie. We hebben kennismigranten nodig. Ik heb het net met de heer Grootwassing over gehad. Ik woon ook in Amsterdam. In Amsterdam-Zuid bij mij om de hoek zitten al anderhalf jaar 200 Oekraïners in een hotel. Nou, dat gaat allemaal vlekkeloos. Niemand heeft overlast van die mensen. Mensen werken ook allemaal. Gaat allemaal integreerd perfect. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met veilige landers die veel overlast veroorzaken. We hebben meneer Grootwassing, we hebben een rapport gehad in Amsterdam welke groepen de LGBT-community lastig vielen. Nou, dat rapport heeft toen nog 2 jaar in de la laten liggen. Maar nee, dat kijk, zijn natuurlijk ook wel bepaalde groepen die dan... Ik ben wel voor immigratie, maar kom dan iets brengen. En kom niet alleen iets halen. Dus we moeten wel selectiever immigratie toepassen. En mensen die veilige landers, ja, die moeten we dan maar terugsturen. Want dan kunnen we zeggen, ja, we hebben hier allemaal veilige landers en we moeten ter Apel ontlasten. Nou, ik zou zeggen, je komt uit een veilig land. Je bent door de Dublin-akkoorden zeggen duidelijk, je moet dan terug. Maar dan wil ik het stuurs dan terug. Korte reactie, groot was hier, dan ga ik door. Het klopt gewoon niet helemaal, want veilige landers is echt maar een klein aandeel van de mensen die asiel aanvragen. Het hoge inwilligingspercentage waar u het net ook over had, hè, is natuurlijk omdat dat mensen zijn die niet uit een veilig land komen. De meeste instroom die wij zien is bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, Afghanistan. En dat zijn niet veilige landen. Je kunt daar natuurlijk met elkaar van mening verschillen, maar dat betekent ook gewoon dat we internationale verdragen moeten aanpassen. En als je daartoe bereid bent, ik zou er persoonlijk geen voorstander van zijn, want ik vind dat we gewoon uit menselijk oogpunt, uit humaan oogpunt, mensen moeten blijven opvangen. Dan moet je dat aanpassen. En het, helder, maar, het aandeel veilige landers is buitengewoon beperkt. Dat is tegen de 5%. Goed, ik ga nog even voor een wat rondje af te maken. De laatste reactie in deze voor meneer Buigel. Ik zie uw hand weer. Ja, dank u wel. Dat is misschien iets te naïef gedacht van de heer Klein Wassink. Groot Wassink. Groot Wassink. Excuus. Voelig punt. Nee hoor, helemaal niet. Gaat u juist die groep komt hier voor de voorzieningen. Die zwerft door heel Europa heen. Dan zitten ze een paar jaar in Duitsland, dan een paar jaar in België, dan een paar jaar in Frankrijk, dan weer een paar jaar in Nederland. Dus het is gewoon veel belangrijker om daar ook maatregelen voor te ontwikkelen. Dat punt is nu gemaakt. Ik wil door naar het volgende. Meneer Otte, buiten u natuurlijk in politieke inzichten, maar hebben we u ook gevraagd, omdat u wel eens letterlijk de ontbrekende schakel was voor een meerderheid, voor het kabinet Rutte. En het spannendste moment is eigenlijk met de stikstofwet. De spoedwet aanpak stikstof, ja. Dat is een volledig. We hebben een kort instartje van u gevonden. En toen verklaarde u uw mogelijke stem, meestemmend met het kabinet, als volgt. Nee, wij zijn niet van de chantagepolitiek. Van wij moeten hier, dat zijn sommige andere partijen, die willen allerlei koehandel bedrijven. Zo zitten wij er niet in. Wij kijken naar wat is lang voor Nederland en wat is het beste nu voor de Nederlandse economie. En daarom zullen wij op dinsdag met drie Eerste Kamerleden van de fractie komen voor deze spoedwet stemmen. Maar nogmaals, ik heb letterlijk gezegd tegen de minister-president, wij hebben deze rotzooi niet gecreëerd, dat hebben jullie gedaan. Maar we gaan wel helpen in het landsbelang. We nemen onze verantwoordelijkheid om het op te lossen. Ja, ja. Geen koehandel, maar moet wel reëel zijn. U wilde er wel iets voor terug, hè? Nou, wat ik zeg... Wat wilde u ervoor terug? Wat ik ervoor terug wilde? Ja. Nou. U heeft een harde eis gesteld aan mijn premier. Jawel. Waar doelt u op? U wilde naar buiten lopen. En toen zei u, had zelf de fotograaf van het ANP geregeld. En u zei tegen Rutte, jij gaat met mij mee naar buiten. Want wij gaan samen verklaringen afleggen. Ja, en als u dat niet doet, trek ik met de steun ja, in. Ja, toen ging hij wat aarzelen. Aan bedoel ik. Dat klopt. Ja, dat over koehandel gesproken. Nou, het was natuurlijk uiteindelijk toch het economisch belang. Want de bouw dreigde toen ook al helemaal stil te vallen. Dit praat nu over eind 2019. Dat was net voordat de coronacrisis uitbrak. En we zien nu wat er gebeurt. De bouw is nu stilgevallen. Maar goed, wij hebben toen gedacht, laten we in ieder geval voorkomen dat de hele bouw en de hele economie nog verder door dit wanbeleid in elkaar stort. Dus we steunen deze wet om de schade te beperken. Het, maar daarom zeg ik ook, wij hadden die rotzooi niet gecreëerd. Maar we hebben dan wel geholpen om het op te lossen. U bent een politiek ook een tacticus. En dan ben je op dat moment de ontbrekende schakel waar het kabinet van afhankelijk is. En dan zeg je, nee, ik hoef er niks voor terug te hebben. Dat is toch het moment dat je zegt, ik kijk eens even naar al mijn idealen en mijn partijprogramma's. Dit is het moment om iets te effectueren. En ja, u zegt echt met een fotootje is het goed. Nee, er waren natuurlijk alternatieven voor het kabinet. Om andere partijen wilden ook dingen doen. Het bleek zelfs dat een uur van tevoren had Baudet nog gebeld met het torentje. Dat wat ook de kabinet wilde, alles was goed als Otterman niet kwam. Dus dat was een hele andere dynamiek. Dat hebben mensen nooit zo goed doorgehad wat er allemaal achter de schermen speelde. Maar ik dacht, dat moeten we niet doen. We moeten niet deze meneer salon veeg maken. Dus dan doen wij het wel. Het was een race tussen u en Baudet eigenlijk. Ook, dat speelde mee. Ja, die belde op weg naar het torentje op. Het eerste wat Rutte tegen mij zei is... ik heb net een telefoontje gehad van Baudet. Alles wat je wil als Otman niet komt. Wij accepteren alles. En nou, toen zei dat, u, kom op snel naar buiten een foto maken. Nou, dat hadden we hadden de fotograaf, die stond er al. Dus dat hadden we maar al van tevoren gedaan. Het is interessant hoe dit gaat. We hebben dat eerder van mij. Nee, maar je zit dus in een competitief veld. Je kunt ook alternatieven doen. En toen ik had gezegd, we hebben de rotzooi helpen opruimen... maar we hebben de rotzooi niet gecreëerd, maar we ruimen het op... Daarna kwam je niet meer terug. Toen gingen ze naar SP 50+. Toen zijn ze allerlei andere paadjes gaan bewandelen. Maar ik heb nog wel met andere zaken, ook met Dylan bijvoorbeeld een aantal keren... kwam het op een paar stemmen aan, hebben we ook wel eens geholpen. Maar we kijken op dit moment naar een van de laatste restanten van 50+. Dat is Martin van Rooyen. Nou, wel het beste restant. Zeker, en een financieel zeer deskundige man zeer. Ook. Maar mijn punt is even, u heeft echt een 81, beeld. Hè? Hij is still going strong. Dus absoluut, maar... U heeft als geen ander wel een beeld wat hem op de komende dagen staat te wachten. Want hij kan wel eens dat ontbrekende stem. Ja, maar hij is dus niet, wat ik ervan begrijp, is hij dus nog niet benaderd door het kabinet. Dus dan zijn ze vrij zeker van hun zaken en hebben ze al een andere route. En wat ik ervan hoorde, maar goed, dat is de grapevine, is de BBB ook niet echt actief benaderd. In ieder geval niet een tijdje terug. Dus ik denk dat de VVD-senaat... misschien heeft Klaas Ter Apel wel gelijk. Daar stemmen ze allemaal voor. Dat zou me niks verbazen, want... Ja, dus, let's face it, de VVD is nu zo gedecimeerd in de peilingen... maar die kiezers die nu nog over zijn, die slikken toch alles. Maar dus daar kunnen ze ook wel voor stemmen. Ja, ik wil uw theorie even goed begrijpen. U zegt eigenlijk, misschien is het zodanig het pleit al beslecht... dat die spreidingswet er komt, dat ze nu geen pogingen doen om de BBB... Dat is mijn indruk, ja. Meneer Buigel, wat is... Deelt u deze, want u bent ook het contact aan het leggen met partijgenoten... en misschien ook daarbuiten in de Senaat. Deelt u deze analyse? Herkent u hem? Nee, niet helemaal. Laat ik ook heel eerlijk zijn. Ik ben ook gewoon maar raadslid... en hou me het liefste zo ver mogelijk van al die politieke Haagse spelletjes af... en al die lobbyen. Ik kan me er niet helemaal in vinden. Maar aan de andere kant, dit is toch ook... Ik begrijp dat u het misschien niet het leukste deel van uw werk vindt... maar dit is natuurlijk toch wel belangrijk... dat je juist als landelijke partij en dan zo'n raadslid zoals u... dat u dit het moment is dat u, wij spreken, de partijbonzen in Den Haag eens even informeert. Ja, dat doe ik, dat blijf ik ook doen. Maar en die contacten zijn niet zodanig dat u zegt... ik heb ook eigenlijk de indruk dat zeker de mensen die bestuurlijk aangehaakt zijn... inderdaad gewoon vanuit pragmatisme voor die wet gaan stemmen. Nou, pragmatisme, dat... durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat men wel gewoon kijkt van... wat is in het algemeen en in het landsbelang het beste. Ja, en daar komt helaas... dan is Ter Apel helaas soms net eventjes te ver weg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat inderdaad heel veel mensen... heel veel bestuurders van allerlei verschillende politieke gezindten... met elkaar zeggen, deze wet moet er gewoon komen. In tegenstelling tot de heer Otte... denk ik niet dat het kabinet al zeker is van of het doorgaat of niet. Hè? Want daar blijft natuurlijk ook nog best een ingewikkelde... met wat de VVD-fractie dan... in de Tweede Kamer bedoel ik dan... Ik heb niet de indruk dat het pleit is beslecht. Ik heb de indruk dat het buitengewoon spannend blijft. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Want morgen is er nog weer een dag. Maar volgens mij weer heel veel bestuurders ook naar Den Haag. Natuurlijk, Martijn, nee, maar vanuit de VNG hebben we daar natuurlijk wel degelijk contact mee gehad. Vanuit de VNG hebben we met alle partijen natuurlijk contact gezocht. Morgen is er weer een hele dag. De beantwoording volgt nog. Er zullen verschillende bestuurders ook aanwezig zijn. En volgende week is de stemming. En ik durf er eerlijk gezegd geen gif op in te nemen wat de uitslag wordt. Dus ik denk dat het nog gewoon ongemeen spannend blijft... tot, ik neem aan, een hoofdelijke stemming volgende week. Ja, dan is de vraag, zijn er bepaalde mensen afwezig? Bijvoorbeeld Cox van de SP, die was er vandaag ook niet. Die is altijd bij de Raad van Europa en zo. Nou, dan was er nog iemand... dan kan er ook nog op een paar ontbrekende senatoren aankomen. Maar ja... Nogmaals, mijn gevoel is dat de VVD toch op een of andere manier dit wel voor elkaar heeft. Kijk, en Van den Burg, wat ik zeg, het is een prettige man... maar het is ook een beetje een soort oliemannetje. Hè? Hij is natuurlijk als wethouder ook heel handig in al die contacten leggen... en hij pakt de telefoon en hij gaat erop af. Dus hem kennende denk ik dat hij die VVD-fractie... dat hij daar wel een aantal medestanders zal vinden. Dus ik ga ervan uit dat die wet er wel komt. En nogmaals, ik ben niet per se tegen spreiding... Ik sta er genuanceerd in, maar we moeten wel iets doen aan die instroom. En dat, daar helpt dit natuurlijk helemaal niet bij. Sterker nog, ik denk eerder dat het contraproductief werkt. Ja, maar daar gaat de wet immers ook niet over. Nee, kijk, ik hoop dat die wet wordt aangenomen. Omdat dat niet alleen helpt om de opvang van asielzoekers veel beter te spreiden over het land. Ik denk dat het voor mensen beter is en dat het probleem beheersbaar maakt. En de discussie over instroom, die hoort echt thuis in de Tweede Kamer. Maar deze wet is echt cruciaal en broodnodig. Juist ook om Ter Apel te verlichten. Is het zo, en ik wil graag jullie weten of jullie dat, hoe jullie dat ervaren... is het misschien ook zo dat waar deze discussie vaak nog jaren geleden... heel principieel was en van alles nog wat aan beide kanten... tegen de tegenstander werd gezegd, maar ook met zo'n commissie van Zwol... die vandaag uitkomt, dat misschien op een pragmatische manier... eigenlijk de partijen toch veel meer naar elkaar toe aan het wandelen zijn... dan je op eerste zicht zou denken. Nou, ik denk Want volgens mij, als ik ook die bijdrage vandaag hoor... Iedereen vindt dat er grip op de instroom moet komen. Iedereen ziet dat gebeurt niet. Nee, maar goed. Kijk, dat rapport van Zwol komt natuurlijk 20 jaar te laat. Pim Fortuyn die riep al 20 jaar geleden... als je gaat dweilen moet je de kraan dichtzetten. Nou, die is hier een paar honderd meter verder vermoord. Dat weten we allemaal op het Mediapark. Maar dat rapport, ik heb dat ook getweet vanavond. Nou, interessant rapport, maar het komt wel 20 jaar te laat. Waarom gebeurt in Nederland altijd zoiets 20 jaar te laat? We wisten toch 20 jaar geleden al dat dit een onbeheersbaar probleem wordt. Maar... En nu gaan we heel erg neuzelen over verdeelsleuteltjes... Zonder dat we het probleem oplossen. Nou, dat is dus wat ik zeg van de burger de loodgieter. Er is een lekkage in één kamer... en nu gaan we de lekkage over het hele huis spreiden. Dan kom je dus verder in de problemen. Maar als je nou zegt, hè, als je nou, zeg maar dat je het niet doet met die spreidingswet... Dus je gaat, ik denk dat het niet zoveel verschil maakt... want die instroom wordt in beide gevallen niet op, niet aangepakt. Maar het pot toch op dan? Als het niet doorstroomt, de mensen met de status... hoe ziet u dat dan voor ze? Wat zeg je dan tegen een gemeente als Ter Apel? Kijk, een van de voordelen van de spreidingswet... is misschien dat dan het besef bij andere... gemeente ook komt dat er echt iets aan die instroom moet gebeuren. Want die denken nu, ja, we dumpen het maar in Ter Apel en in Budel... en dan hebben wij er geen last van. Dus dat is een van de, cynisch gezegd, een voordeel van de spreidingswet zou kunnen zijn... dat het draagvlak voor de instroom nog veel verder afneemt. Dat zou mij niet verbazen. Maar dat is wel heftig voor te zeggen. Wat u beschrijft, dan zegt u eigenlijk dat de mensen die dus felle... tegenstander zijn van de instroom of voorstander van het beperken van de instroom... dat die er baat bij hebben om het nu over de plinten te laten klotsen... zeg ik even oneerbiedig. Omdat daarmee het programma punt nog urgenter wordt... en dat het nog hoger op de agenda komt om de instroom in te dammen. Dat, ook bij de partij van de heer Grootwassing bij GroenLinks... is de meerderheid voor beperking van de instroom, dacht ik. Dat was toen een breekpunt in de kabinetsformatie... een tijdje terug van het vorige kabinet. Maar dat de achterban, iedereen in Nederland wil dat die instroom wordt beperkt. Dus... Ik kom even met het volgende. De senator Auke van der Goot, wie kent hem niet? Hij is van OPNL, dat is een onafhankelijke partij. Dus dat kan dus mogelijk die ene stem zijn die het wel of niet laat doorgaan. Die is voor, hoorde ik. Die is voor, zegt u. Maar het bericht komt nu dat hij aan het woord is in de Kamer... en zegt het standpunt is nog onduidelijk. Maar hij zei wel, Groningse bestuurders voelen zich in de steek gelaten. Het sluit erg aan bij de andere bijdrage van vandaag. Ja, ik zie daar iemand natuurlijk instemmend knikken in de buigel. Want zo is het wel, zo wordt het beleefd, hè, bij jullie. Hè? Ja, zo wordt het wel gevoeld. Ja. En OPNL heeft heel veel, komt uit Groningse en Friese lijsten met name. Hè? Dus dat komt uit de Fries Nationale Partij en een Groningse... Waar dit gevoel enorm speelt. Ja, dus ik denk mede daardoor ook dat hij ook op de lijn zit van Ter Apel om ervoor te stemmen. Het groot was ik. Nou, misschien toch nog even, want ik hoorde net de heer Otter van alles zeggen over instroom. Hè. Kijk, ik denk goed dat het rapport van Zwolder is. Want we hebben de laatste jaren gewoon instroom, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten gezien, die echt vele malen hoger is dan bijvoorbeeld de asielinstroom. De spreidingswet gaat echt niet over instroom. De spreidingswet gaat over hoe kunnen we op een menswaardige manier, want u heeft het over lekkage, we hebben het gewoon over mensen. Hè. Hoe kunnen we op een menswaardige manier mensen die hier zijn opvangen? Hoe kunnen we het voor gemeenten uitvoerbaar maken om mensen op te vangen. En ik vind het heel goed dat we kijken naar andere economische structuren om arbeidsmigratie beter te beperken, omdat we daarmee ook uitbuiting voorkomen. Dat is denk ik een heel belangrijk gesprek. Maar de spreidingswet gaat niet over asielinstroom. Die gaat over hoe we dit op een fatsoenlijke manier als fatsoenlijk land met elkaar kunnen regelen. Ja. En dat is van belang. En dat is echt wat anders. Maar wat ik vandaag een hele interessante bijdrage vond, was die van Boris Dietrich. D66. Die begon met zijn vader die in 1948 uit Tsjechië naar Nederland vluchtte en in Tegelen in een politiebureau werd vastgezet. En vervolgens hier verblijfsvergunning kreeg en eindigde als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Nou, dat vond ik een heel goed verhaal. Maar dat is natuurlijk ook het verhaal. Opvang in de regio. Dat is een succesvolle integratie. En dat zien we nu ook wat bij de Oekraïners. Wat we doen met Oekraïne. Ja, dus laten we dat doen en laten we mensen uit het Midden-Oosten of uit Afrika, laten we die in Saudi-Arabië of in de Golfstaten of weet ik, waarom vangen die mensen niet op? Waar ik moeten ben, wij dat allemaal doen? Ik ben blij dat wij ons gewoon aan mensenrechtenverdragen houden en dat we die niet nu zomaar opschorten. Ja, maar we kunnen toch niet eindeloos de hele wereld hier naartoe blijven halen? Ik ga afronden. Ik moet het doen. De wet gaat er niet over. De wet gaat over menswaardige opvang. Henk Otte, ik begreep dat u bezig met uw memoires bent. Hoe ver bent u? Wat is de titel bekend? Dat schort, maar dat schiet wel op, maar het is nog niet helemaal af. Maar dat meer meneer Baudet al zijn advocaat inschakelen? Nou, ik heb alle rechtszaken van hem gewonnen. Dus alle vonnissen kun je zien op mijn website henkotte.nl. Dus dan kan je het nalezen. Ik dank diezelfde Henk Otte en ik dank ook Klaas Buichel, de fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Westerwolde en de wethouder Amsterdam. Maar zat hij dus als voorzitter van de asielcommissie Vereniging Nederlandse Gemeente Rutte-Grootwassing. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week maandag nieuwe WNL Haagse Lobby. Zometeen op deze zender langs lijnen omstreken met de collega's Robert Mede en Jan-Willem Wesseling. En voor het nieuws zit al klaar Juri Stubenitski. Oftewel, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Duizenden boeren hebben in Berlijn gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van de Duitse regering.